بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ عز و جل فقیر مدینہ کے مطالعے کا سلسلہ جاری ہے، اور الحمدللہ ہمارا مطالعہ چل رہا ہے کتاب خلاصۃ القرآن کا، خلاصۃ التراویح کا، جو کہ تصنیف ہے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فراز اتاری مدنی صاحب کی. اور آج انشاءاللہ ہم نویں پارے کا خلاصہ جو ہے وہ سماعت کریں گے. آج تاریخ ہے 9 رمضان المبارک 1447 سن ہجری، بمطابق 27 فروری 2026 جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور اس وقت صبح کے تقریباً 7:15 ہو رہے ہیں. چنانچہ اب خلاصہ سماعت فرمائیں. قال الملأ، حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ. 8 پارے کے آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا قصہ شروع ہوا، اور اس کا باقی حصہ اس پارے کے شروع میں مذکور ہے، یعنی 9 پارے کے شروع میں مذکور ہے کہ قوم کے سرداروں نے دھمکی دی کہ آپ اور آپ کے ساتھی اپنے خیالات سے تائب ہو کر ہمارے طریقے پر نہ لوٹے تو ہم آپ لوگوں کو در بدر کر دیں گے. اس پر اہل ایمان نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کفر سے نجات دے کر ایمان سے سرفراز فرمایا ہے، تو اب ہم کیسے گمراہی کی طرف جا سکتے ہیں؟ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے اور حق کو غالب کر دے. چنانچہ بڑی شدت کا زلزلہ آیا اور ان کی قوم کو بری طرح تباہ کر دیا گیا، اور مومنوں کو عافیت کے ساتھ بچا لیا گیا. اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب کے فرمان کو پورا کیا، ان تک حق کو پہنچایا، مگر انہوں نے تسلیم نہ کیا، اب میں کافر قوم پر کیسے غم کروں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ. سورہ اعراف آیت نمبر 103 سے 108 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر ہے. اس واقعے کو قرآن پاک میں مختلف مقامات پر مختلف انداز سے بیان کیا گیا ہے. یہاں بیان کیا گیا کہ اس سے پہلی آیت میں جن انبیاء اکرام علیہ السلام کا ذکر ہوا، ان کے بعد ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی صداقت پر دلالت کرنے والی نشانیوں جیسے روشن ہاتھ اور عصا وغیرہ معجزات کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا، تو انہوں نے ان نشانیوں پر زیادتی کی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو نشانیاں لے کر آئے تھے وہ بالکل صاف اور واضح اور ظاہر تھیں، لیکن پھر بھی فرعون اور اس کے درباریوں نے اقرار کے بجائے انکار ہی کیا. تو انہوں نے اقرار کی جگہ انکار اور ایمان کی جگہ کفر کو رکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں کے ساتھ زیادتی کی. تو اے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ نگاہ بصیرت سے دیکھیں کہ فسادیوں کا کیسا انجام ہوا اور ہم نے انہیں کس طرح ہلاک کیا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی رسالت کی تبلیغ مکمل فرمائی تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اگر آپ کے پاس اپنی صداقت کی کوئی نشانی ہے تو میرے سامنے اسے ظاہر کریں تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ اپنے دعوے میں سچے ہیں یا نہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا، وہ فوراً ایک ظاہر اژدہا بن گیا. دست اقدس کا کمال. پھر دوسرے معجزے کا ذکر ہے کہ آپ نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے سامنے جگمگانے لگا، اور اس کی روشنی اور چمک نور آفتاب پر غالب ہو گئی. ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اپنا ہاتھ دکھا کر پوچھا کہ یہ کیا ہے. فرعون نے جواب دیا، آپ کا ہاتھ ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ جگمگانے لگا. جادوگروں سے مقابلہ. فرعون نے ان معجزات کو جادو کہہ دیا. پھر مقابلے کے لیے ایک وقت طے ہوا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن گیا. اس نے جادوگروں کی رسیوں کو، جو نظر بندی کی وجہ سے سانپ لگ رہے تھے، نگل لیا. جادوگر جو اپنے فن کے ماہر تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہی ہے. وہ سب مسلمان ہو کر سجدے میں گر گئے. فرعون نے دیکھا تو کہا کہ یہ سب جادوگروں کا استاد ہے. ان سب جادوگروں کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر سولی چڑھا دیا گیا، لیکن اب وہ ایمان لا چکے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ بن گئے اور شہید بھی ہو گئے. فرعون اور اس کی قوم کی ہلاکت. سورہ اعراف آیت نمبر 130 میں فرعونیوں پر عذاب کے سلسلے کو بیان کیا گیا ہے. اللہ پاک نے ان پر جوں خون، مینڈک، ٹڈیوں اور طوفان کے پے در پہ عذاب بھیجا، جب بھی ان پر عذاب کی شکل ظاہر ہوتی تو یہ جھوٹے وعدے کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کروا لیتے، عذاب کے ختم ہوتے ہی پھر نافرمانی پر اتر آتے۔ جب بار بار فرعونیوں کو عذابوں سے نجات دی گئی اور وہ کسی عہد پر قائم نہ رہے اور ایمان نہ لائے اور کفر نہ چھوڑا، تو جو میعاد ان کے لیے مقرر فرمائی گئی تھی وہ پوری ہونے کے بعد انہیں اللہ پاک نے دریائے نیل میں غرق کر کے ہلاک کر دیا۔ بچڑا پوجنے کا شوق۔ دسویں محرم کے دن فرعون اور اس کی قوم کو غرق کرنے کے بعد اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، تو ان کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو اپنے بتوں کے آگے جم کر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے۔ یہاں سے بنی اسرائیل کے دل میں بچڑا پوجنے کا شوق پیدا ہوا، جس کا نتیجہ بعد میں گائے پرستی کی شکل میں نمودار ہوا۔ ان کو دیکھ کر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، جس طرح ان کے لیے کوئی معبود ہیں جن کی یہ عبادت اور تعظیم کرتے ہیں، ہمارے لیے بھی ایسا ہی ایک معبود بنا دو تاکہ ہم بھی اس کی عبادت کریں اور تعظیم بجا لائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے مطالبے کو رد کرتے ہوئے فرمایا، بے شک تم جاہل لوگ ہو کہ اتنی نشانیاں دیکھ کر بھی نہ سمجھے کہ اللہ پاک واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور اس کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں۔ نزول تورات کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر میں بنی اسرائیل سے وعدہ فرمایا تھا کہ جب اللہ پاک ان کے دشمن فرعون کو ہلاک فرما دے گا تو وہ ان کے پاس اللہ پاک کی جانب سے کتاب لائیں گے جس میں حلال و حرام کا بیان ہوگا۔ جب اللہ پاک نے فرعون کو ہلاک کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے اس کتاب کو نازل فرمانے کی درخواست کی۔ انہیں حکم ملا کہ 30 روزے رکھیں، پھر مزید 10 روزوں کا حکم ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ پر مناجات کے لیے جاتے وقت اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے فرمایا، تم میرے واپس آنے تک میری قوم میں میرے نائب بن کر رہو۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو وہاں نائب بنا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر 40 دن کے لیے تشریف لے گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کلام سننے کے لیے حاضر ہوئے تو آپ نے طہارت کی اور پاکیزہ لباس پہنا اور روزہ رکھ کر طور سینا میں حاضر ہوئے۔ آپ کے لیے آسمان کھول دیا گیا تو آپ نے ملائکہ کو ملاحظہ فرمایا کہ ہوا میں کھڑے ہیں، اور آپ نے عرش الہی کو صاف دیکھا، یہاں تک کہ الواح پر کلموں کی آواز سنی اور اللہ پاک نے آپ سے کلام فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دیدار الہی کی تمنا کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام ربانی کی لذت نے اس کے دیدار کا آرزو مند بنایا، چنانچہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب، مجھے اپنا جلوہ دکھا تاکہ میں تیرا دیدار کر لوں۔ یعنی صرف دل یا خیال کا دیدار نہیں مانگتا بلکہ آنکھ کا دیدار چاہتا ہوں، کہ جیسے تو نے میرے کان سے حجاب اٹھا دیا تو میں نے تیرا کلام قدیم سن لیا، ایسے ہی میری آنکھ سے پردہ ہٹا دے تاکہ تیرا جمال دیکھ لوں۔ اللہ پاک نے ان سے ارشاد فرمایا، تم دنیا میں میرا دیدار کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یاد رہے، دنیا میں صرف ایک ہستی کے لیے اللہ پاک کا دیدار جاگتے میں سر کی آنکھوں سے کرنا ممکن ہے، اور وہ ہمارے آقا کریم نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ عالم ارواح میں عہد۔ سورہ اعراف آیت نمبر 172 میں ایک عہد کا ذکر ہے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی روحوں کو جمع کیا اور فرمایا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا، ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ اس عہد کی یاد دہانی کے لیے اسے یہاں ذکر کیا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں یاد نہیں تھا، یہ شرک ہمارے باپ دادا سے ہمیں ملا ہے، کیونکہ عالم ارواح میں ہر ایک نے اقرار کیا تھا۔ بلعم بن باعورہ کا واقعہ۔ پھر بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے علم اور کرامات سے نوازا تھا، بدقسمتی سے اس شخص پر شیطان غالب آیا، اپنی نفسانی خواہش اور مال و دولت کی حرص کی وجہ سے ایسی پستی میں گرا دیا گیا کہ کتے کی شکل ہو گیا۔ اس کا نام بلعم بن باعورہ تھا، جو کہ ایک ولی تھا، لوح محفوظ کو دیکھ لیتا تھا، مستجاب الدعوات تھا، لیکن لالچ نے اس کا ایمان برباد کر دیا۔ بنی اسرائیل کے لوگ اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کروانے آئے، پہلے تو وہ منع کرتا رہا، پھر مال و دولت کی لالچ میں بد دعا کرنے بیٹھا تو الفاظ اس کے اپنے لیے نکلنے لگے، یہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہے۔ سورۃ الاعراف سے معلوم ہونے والے احکام۔ نمبر ایک، پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں ایسے نیک سیرت لوگ بھی ہیں جو حق کے ذریعے نصیحت کرتے ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہیں جو حق کو جھٹلاتے ہیں، پھر ان کی پکڑ بھی بہت شدید ہے۔ نمبر دو، پھر حضرت آدم علیہ السلام سے ایک انسانی تخلیق کا تذکرہ ہے۔ نمبر تین، زوجین کو ایک دوسرے سے راحت کا ذکر ہے۔ نمبر چار، شرک کی مذمت کہ ایسے کمزوروں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں جو خود اپنی پیدائش کے محتاج ہیں، جن بتوں کو وہ اپنا معبود سمجھتے ہیں، جو چلنے پھرنے اور دیکھنے سے محروم ہیں۔ نمبر پانچ، جو اللہ کی راہ کی طرف بلانے والا تھا اس کو اچھے اخلاق کی تلقین اور عفو درگزر کرنے، شیطان کی اتباع چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کو اختیار کرنے کا ذکر ہے۔ نمبر چھ، پھر اگلی آیات میں حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سننا ضروری ہے۔ نمبر سات، صبح و شام اللہ کو یاد کرو۔ نمبر آٹھ، آخری آیت میں فرمایا ہے کہ جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں وہ عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، ہوئے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ آگے سورہ انفال شروع ہو رہی ہے، سورہ اعراف مکمل ہوئی، اس کا خلاصہ مکمل ہوا، اب سورہ انفال شروع ہو رہی ہے، نویں پارے میں سورہ انفال۔ صحیح قول کے مطابق یہ سورت مدنی ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ سورت ان سات آیتوں کے علاوہ مدنی ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس سورت مبارکہ میں 10 رکوع اور 75 آیتیں ہیں۔ نام رکھنے کی وجہ تسمیہ، انفال نفل کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے غنیمت کا مال۔ اس سورت کی پہلی آیت میں انفال یعنی مال غنیمت کے احکام کے بارے میں مسلمانوں کے سوال اور انہیں دیے جانے والے جواب کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ انفال رکھا گیا۔ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال اللہ والرسول، کہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ کامل ایمان والوں کے پانچ اوصاف، پھر کامل ایمان والوں کی صفات اور ظاہری و باطنی کیفیت کا ذکر ہے کہ مومن صرف اللہ کا ذکر سن کر لرز اٹھتے ہیں۔ نمبر دو، اور آیت قرآنی سن کر ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ نمبر تین، ان کا ایمان اللہ پر ہوتا ہے۔ نمبر چار، اخلاص کے ساتھ نمازیں قائم کرتے ہیں۔ نمبر پانچ، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ایسے مومنوں کے لیے بلند درجات والے رزق کی بشارت ہے۔ غزوہ بدر، اگلی آیتوں میں بدر کے مجاہدین کا اور اللہ پاک کی ان کے لیے بھیجی گئی غیبی مدد کا ذکر ہے۔ میدان بدر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مٹھی میں ریت لے کر کافروں کی جانب پھینکی تھی اور فرمایا تھا کہ آج یہ رسوا ہو جائیں گے۔ اسی کا تذکرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، یہ ریت ان کی آنکھوں میں جا پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ یہ آپ نے نہیں حقیقت میں آپ کے رب نے پھینکی۔ اللہ تعالیٰ نے بدر کو فیصلہ کن معرکہ فرمایا اور مسلمانوں سے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر فوراً حاضر ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ سورہ انفال آیت نمبر 27۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے خیانت نہ کرو، اور نہ جان بوجھ کر اپنی امانتوں میں خیانت کرو۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پانچ دفعہ اے ایمان والو کے ایمان افروز لقب سے مخاطب فرمایا۔ آخر میں فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نعم المولا ونعم النصير۔ سورہ انفال آیت نمبر 39 اور 40، 39 اور 40۔ اور ان سے لڑو یہاں تک کہ کوئی فساد باقی نہ رہے اور سارا دین اللہ ہی کا ہو جائے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ ان کے کام دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ روح گردانی کریں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے، کیا ہی اچھا مولا اور کیا ہی اچھا مددگار۔ ترجمہ کنز العرفان۔ الحمدللہ یہاں تک ہمارا نواں پارہ جو ہے وہ مکمل ہوا، اس کے بعد انشاءاللہ دسواں پارہ شروع ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن مجید فرقان حمید کے انوار و تجلیات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے، ہمارے علم میں، عمل میں، استقامت میں، پرہیزگاری میں، ایمان میں، تقویٰ میں، رزق میں، روزگار میں، اخلاص میں برکتیں عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، ایمان کی زندگی، ایمان کی موت نصیب فرمائے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت اور آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت اور سنتوں کا پکا سچا عامل بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔